Când credința-mi s-ar clinti, sprijin-e Hristos. Când cel rău ar izbuti, sprijin-e Hristos. Cum să pot înainta când e întunecos, când mi-e rece dragostea? Sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi-e Iisus. Domnul se despart în sfinț, sprijin-mi-e Hristos. Înaintea Lui sunt scump, sprijin-mi-e Hristos. Sufletul va fi păzit, va împlini ce-a spus. Cu preț mare m-a plătit, sprijin-mi-e Hristos. Sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi-e Iisus. Pentru mine a murit, sprijin-mi-e Hristos. El dreptatea a plinit, sprijin-mi-e Hristos. El e învierea mea, sprijin-mi-e Hristos. Ce-am crezut voi și vedea la venirea sa. Sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi-e Iisus. Sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos. Sunt iubit.